สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อได้ยินเสียงของดิฉันในรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคิดว่าท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมรัปรุณก็คงจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าข้อคงเป็นช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันจะมาทำหน้าที่ในวันเสาร์อาทิตย์โดยได้กราบเรียนสนทนาแล้วก็ถามปัญหาหรือว่าข้อธรรมะต่างๆจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมแล้วนะเจ้าค่ะเป็นวันแรม3ค่ำเดือน2ปีมะเสงวันนี้ก็เลยอยากจะขอผลของการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะเพราะว่าหลังจากที่พระอาจารย์ได้เมตตามาสักการะหรือมาสนทนาธรรมะในรายการธรรมรัปรุณเราก็สังเกตนะเจ้าค่ะก็มีผู้ไปปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นทั้งที่วัดป่าดอนไฮโศกเองแล้วก็วัดอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะตอนนี้อยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์หรือสนทนากันในเช้าวันเสาร์นี้เจ้าค่ะว่าผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรเจ้าค่ะว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหนเพียงไรหลังจากที่เราเริ่มมาสนใจทางนี้เจ้าค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะว่าเรามีหลักอะไรที่จะทราบว่าตัวเราเนี่ยพอไปปฏิบัติธรรมหลายครั้งแล้วไปนั่งสมาธิเราก็นิ่งและจิตนิ่งวางใจได้สงบร่มเย็นละเมื่อกลับมาทำงานหรือมาเจอปัญหาในปัจจุบันนะเจ้าค่ะหมายถึงว่ารอบแวดล้อมในอย่างที่คนเราที่เป็นคารวะทั่วไปจะเจอในหน้าที่การงานชีวิตอย่างเงี้ยเจ้าค่ะระวังจิตได้แล้วล่ะที่ยกตัวอย่างโยมเป็นตัวอย่างนะเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยมันถือว่าก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วก็ต่อไปจากนี้จะต้องเป็นยังไงบ้างอ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เจ้าค่ะคือคนที่มาปฏิบัติธรรม เจ้าค่ะ เป็นรูปแบบก็ตามหรือว่าไม่เป็นรูปแบบก็ตามคือไม่เป็นรูปแบบเนี่ยก็คือหมายความว่าอาจจะทำเองตรงนั้นตรงนี้5นาที10นาทีเช้าเย็นอะไรอย่างนี้ก็มีหรือว่ามาปฏิบัติแบบชนิดที่ว่าเป็นรูปแบบก็คือว่ามาเข้าคอร์สเป็นปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเป็นราวเลยอยู่3วัน7วัน10วันอะไรก็ว่าไป คือ ทั้ง2อย่างเนี่ยเราพูดถึงการปฏิบัติในลักษณะนี้เนาะซึ่งการปฏิบัติทั้งที่เป็นรูปแบบไม่เป็นรูปแบบก็ตามเนี่ยมันต้องส่งผลให้จิตใจของเราเนี่ยต้องดีขึ้นแต่ทีนี้ไอ้คำนิยามว่าไอ้ดีเนี่ยมันดียังไง เราจะ มาวัดกันว่าไงคือคนเขาก็ไปปฏิบัติกันทั่วประเทศทั่วโลกนั่นแหละโอ้ที่นั่นก็ดีที่นี่ก็ดีฉันกลับมาแล้วดีขึ้นเอ๊ะแล้วไอ้ดีเนี่ยมันวัดกันยังไงใช่ไหมซึ่งแน่นอนผู้ปฏิบัติเองเนี่ยที่เขาจะเปล่งวาจาออกมาได้ว่าเอ้ยดีเขาจะต้องมีการพิจารณานะคืออย่างน้อยเราดูที่ว่าไอ้จิตเราสงบป่ะอันนี้อันที่หนึ่งที่เราอาจจะดูได้นะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องภายนอกเช่นว่าอาหารอร่อยไหมที่มันสงบไหมอันนี้เป็นภายนอกมันก็อยู่ที่การบริหารจัดการใช่ไหมของแต่ละที่หรือว่าอยู่ที่บ้านเราจะจัดการจัดแจงยังไงนะอันนี้ก็แยกไปก่อนอย่ายกไว้เรื่องภายนอกแต่เรื่องภายในเนี่ยจิตเราสงบหรือจิตเราไม่สงบอันนี้เราต้องรู้นะอันนี้เราจะบอกได้นะสงบไม่สงบเนี่ยมันวัดที่ว่าไอ้ความคิดที่มีเนี่ยมันเป็นความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนหรือไม่นะทีนี้ถ้าเรามีความคิดในทางที่ไม่ใช่การไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนอันนี้ก็ถือว่าสงบระดับหนึ่งนะคือบางคนเนี่ยเข้าใจความหมายคำว่าสงบเนี่ยก็คือโบไม่คิดอะไรเลยนะคือแบบหัวว่างไปเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคือในช่วง1ชั่วโมงที่คุณนั่งคุณจะต้องแบบไม่คิดเรื่องอะไรเลยทั้งหมด59นาที59วินาทีไม่ใช่ขนาดนั้นนะหรือบางคนอาจจะคิดสัก 3-4 เรื่องหรือ10นาทีคิดที1อันนั้นแล้วถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดที่ไม่ใช่ทางการพยาบาทเบียดเบียนอันนี้ก็ถือว่าจิตนั้นก็ยังมีความสงบอยู่ในระดับหนึ่งนะ อืมเจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องความสงบที่เราจะดูได้อันที่สองมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันนะคือเวลาที่เราอยู่ในหน้าที่การงานทำงานเนี่ยที่คุณบอกว่าจิตสงบเนี่ยเรามันคือมันนิ่งอยู่มันก็สบายอยู่อะอย่างสมมติอาตมาจะบอกว่ากระดาษแผ่นนี้รับน้ำหนักได้30กิโลแหมเราจะพูดได้ไงจนกระทั่งคุณเอาน้ำหนัก30กิโลมาวางบนกระดาษแผ่นนี้มันขาดหรือมันจะยังอยู่กันแน่หรือเราบอกว่าเอาแผ่นคอนกรีตแผ่นนี้รับน้ำหนักได้50กิโล คือเราจะไม่มีทางรู้เลยจนกระทั่งเอาน้ำหนักนั้นมาวางทับมันลงไปเข้าใจไหมเช่นเดียวกันคุณบอกคุณจิตสงบจิตสงบก็ถ้าไม่มีผัสสะอะไรจิตมันไงก็สงบเข้าใจไห ม คือถ้าไม่มีผัสสะมากระทบคุณตื่นเช้ามาก็มีข้าวกินทุกอย่างแฮปปี้พอใจหมดเลยทุกคนก็พูดดีอากาศก็เย็นสบายโอ้ยยังไงมันก็สงบเพราะว่ามันมีผัสสะที่มันดีนี่ที่คุณชอบใจนี่ใช่ไหมแต่พอมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วจิตคุณยังสงบอยู่ได้ไหมอันนี้คือประเด็น อันนี้ต้องวัดจากตรงนี้นะเจ้าค ่ะใช่นี่คือข้อวัดข้อที่สองนะคือไอ้ที่สงบสงบอยู่เนี่ยคือวัดได้ระดับหนึ่งนะคือที่บอกจิตสงบดีจังเลยจิตสงบอันนี้วัดได้ระดับหนึ่งวัดได้ระดับหนึ่งคือดูแล้วมันก็เรียบเรียบดีไม่มีปัญหาก็เหมือนบอกกระดาษน้ำหนักได้50 กิโลมันก็ดูมันก็น่าจะได้นะแม้ไม่รู้กระดาษอะไรจนกระทั่งน้ำหนัก50 กิโลไปวางบนวัสดุนั้นที่เราต้องการทดสอบมันจะขาดมันจะพังหรือมันจะรับได้นะก็มาอยู่ถึงข้อที่2ตรงที่ว่าคุณเจอภาษาแล้วเป็นยังไงอ่ ะ ถ้าคุณเจอภาษาแล้วคุณยังทรงจิตของคุณเอาไว้ได้ไอ้คำว่าทรงจิตเอาไว้ได้เนี่ยมันก็มีความหมายที่ลึกลงไปนะคือ okay. ไม่ใช่ว่าทรงจิตแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบหูบื้อหูตึงไปไม่สนใจเขาทำไม่ใช่อย่างนั้น okay. แต่คือเรารับรู้อยู่อันนี้คือคู่ความแตกต่างกันคือเรารับรู้อยู่แล้วเป็นยังไงแล้วก็ไม่ถึงขนาดว่าร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัว okay. หรือไม่ถึงขนาดว่ากระฟัดกระเฟียดกระดั้งกระเดื่องแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะแต่เป็นยังไงแต่มีความรู้สึกอยู่รู้สึกไหมอาจจะรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บ้างแต่ไม่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่มาตั้งอยู่ในใจกลุ่มรุมจิตใจไม่เข้ามาตั้งอยู่ในใจของเรา ค่ะ นะคือเรารับรู้อยู่แต่สิ่งนั้นก็แยกของมันไปเราก็รับรู้ของเราไปเราไม่สะเทือนมากนะคือสะเทือนมันอาจจะสะเทือนแต่ไม่สะเทือนขนาดที่เรียกว่าอยู่ไม่ได ้ค่ะ นะคือไอ้ที่ว่าสะเทือนจนอยู่ไม่ได้นะคือจิตแตกจิตแตกอาการก็คือจะเป็นกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดื่อง เอะอะโวยวาย โอ้ชี้หน้าด่า อะไรนี้ใช ่ไหมคะใช่เราเห็นอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นน ะ หมอเขารักษาญาติคุณไม่หายอย่างเงี้ยหรือว่าผ่าตัดตายคาเตียงโอ้โหบางคนนี่ร่ำแตกน้ำตาแตกโพะกันตรงนั้นด่าหมอด่าพยาบาลหมดอันนี้คือจิตแตกละ เอ าทำไมก็เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจนะจิตตอนที่แรกๆก็ดีไม่มีปัญหาแต่พอเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจปุ๊บมันแตกปั๊บเลยแสดงว่าเหมือนแผ่นกระดาษนี่แหละดูแล้วเรียบๆดีไม่มีปัญหาแต่ว่ารับน้ำหนัก50 กิโลไม่ได้ เจ้าค่ะ นะอันนี้คือข้อที่2ที่เราดูได้ว่าพอเจอภาษาแล้วจิตคุณยังเป็นจิตที่ยังดีอยู่ไหมน ะเจ ้ าค่ะ ดีตรงนี้นะก็คืออาตมาไม่ได้หมายความว่าต้องเรียบกริบไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่ว่าไม่ถึงขนาดสุดโต่งสองข้างนะไม่ถึงขนาดฉีกขาดทะลุไม่ขนาดนั้นแต่อาจจะแบบสั่นไหวบ้างก็ไม่มีปัญหานะยังพอได้ เจ้าค่ะอย่างข้อที่สองนี้โยมสรุปได้ไหมเจ้าค่ะว่าหมายถึงว่าการที่เราจะรับรู้ว่าจิตของเราหลังจากไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นก็คือการที่เมื่อมีผัสสะหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาวิกฤตต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราเนี่ยไม่ใช่ว่าซื่อบื้อไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี ้ แต่เรารับรู้รู้สึกแต่ว่าเราสามารถควบคุมจิตของเราให้นิ่งอยู่ได ้ใช่ใช่อ ันนั้นอยู่ในใจนะเจ้าคะเป็นภายในในขณะเดียวกันภายนอกที่แสดงออกก็คือรับรู้แต่ว่าไม่เออะโวยวายโมโหตอบกลับด่าอย่างนั้นถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง คือนิ่งอยู่ได้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าก้าวหน้าขึ้นมาหรือแอดวานซ์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งละ ใช่ เจ้าคะ ทีนี้ช่วงเวลาสมมติคือบางคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าคุณถูกกระทบคุณอาจจะบึ้มบึ้มอยู่แบบจะแบบว่าบึ้มบึ้มอยู่ขึ้นมาได้ทีนี้ไอ้จังหวะที่คุณสงบลงไปกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันอาจจะเร็วขึ้น จ้ะค่ะ อาจจะเร็วขึ้นอย่างบางทีเราโกรธหรือเราร้องไห้นะจะทั้งวันแล้วก็จะเหลือครึ่งวันพออะไรอย่างเงี้ย จ้ะค่ะ แสดงว่าคุณก็ยังก้าวหน้าขึ้นอยู ่คือค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมจ้ะค ่ ะ ใช่ใช่ใช่มันก็ธรรมวินัยนี้เนี่ยความก้าวหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับไหลทะเลจะค่อยๆลาดลงไปเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะคือไม่ต้องเสียกำลังใจถ้าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเจอคนเขาด่าเราอย่างนี้ทุกครั้งเราจะโกรธคือโกรธมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันลดลงในชั่วโมงที่โกรธมันลดลงอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง เนาะ แล้วก็มันก็จะดีขึ้นไปดีขึ้นไปจนกระทั่งเราไม่โกรธเลยนะไอความไม่โกรธนี่มันก็ยังอาจจะมีกระเพื่อมอาจจะมีสั่นบ้างนะก็ดีขึ้นไปจนกระทั่งไม่สั่นไม่กระเพื่อมเลยนะมันก็จะค่อยๆละเอียดลึกซึ้งลงไปซึ่งตรงเนี้ยคือข้อสอบนั่นเองที่เราจะต้องมี นะคือบางคนนะคิดว่าเราไปปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่เจอพวกข้อสอบต่างๆเหล่านี้แม้อันนี้มันมีแน่นอน ข้อสอบก็คือการทดสอบที่เร ื่อง จริงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา ใช่ไหมคะอย่างเราสอบจากชั้นประถมมาชั้นมัธยมอย่างเงี้ยเขาต้องมีข้อสอบไล ่ ซึ่งเขาจะวัดได้ไงว่าคุณมีความรู้จริงๆเขาก็ต้องสอบคุณอะ ต้องทดสอบ ไม่สอบด้วยลักษณะใดก็ต้องลักษณะหนึ่งอะไม่สอบด้วยข้อเขียนก็ต้องสอบปากเปล่านะหรือสอบถามคำถามมันต้องมีรูปแบบการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่ว่าเข้าห้องสอบแบบเครียดๆอย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในวิชาธรรมะเนี่ยคือข้อสอบที่เราจะเจอคือภาษานั่นเอง แ ต่นะซึ่งภาษาเนี่ยมันจะนำทุกสิ่งทุกอย่างมาได้หลายอย่างคือภาษาเอากิเลสมาให้ก็ได้นะกิเลสมีภาษาเป็นแดนเกิดนะภาษาจะเอาสมถวิปัสสนามาให้เราก็ได้เอามรรคผลนิพพานมาให้ก็ได้ก็อยู่ที่ว่าเราเห็นภาษานั้นอย่างไรนั่นคือจิตตรงนี้เองที่คุณฝึกซ้อมมาดีขนาดไหนคุณตั้งจิตของคุณอยู่ในมรรคได้อย่างไรนะคุณตั้งจิตของคุณอยู่ในมรรคได้เอาคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณอยู่ในมรรคได้ก็เวลาที่มีอะไรมากระทบแล้วคุณไม่เป๋ออกนอกมรรคแม้แต่ตอนที่มันไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยมันก็ตรงๆอยู่ได้ไม่มีปัญหา ใครๆก็ทำได้คือนับไม่ได้นะเจ้าคะเพราะมันจะนิ่งอยู ่คือดูได้ระดับหนึ่งดูได้ระดับหนึ่งคือเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยไม่มีภาษาอะไรมากระทบก็ฟุ้งซ่านอันนั้นคือแบบเข้าข่ายที่จะเพ้อบ้าไปนิดนึงก็เราก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะก็ยังนิ่งอยู่ได้ขั้นตอนต่อมามันต้องมีเครื่องทดสอบอันนี้แน่นอนนะแล้วก็ไอ้เครื่องทดสอบที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่บอกว่าเราไม่ไปสุดตรงสองข้างใช่ไหมไม่กระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแล้วก็ไม่ร่ำให้คร่ำครวญนะ เ รายังมีอีกจุดหนึ่งที่ว่าไอ้ตรงความที่เราจะทําให้จิตของเราเนี่ยมันลู่ไหลเอียงเทไปสู่ความที่ดับเย็นความที่จิตมันเย็นเนี่ยตรงเนี้ยอีกจุดหนึ่งที่เราจะวัดได้คือข้อที่3ที่เราดูที่จิตเราว่ามันมีความกระด้างไหมหรือมีความอ่อนโยนอ่อนนิ่มหรือไม่อย่างไร เจ้าค่ะ นะคือถ้าจิตมีอะไรมากระทบแล้วเนี่ยมันกระด้างขึ้นมานะคือเราอาจจะไม่ถึงขนาดว่าร่ำให้คร่ำครวญเราอาจจะไม่ถึงขนาดว่ากระฟัดกระเฟียดแสดงความโกรธออกมาแต่ว่ามันกระด้างไหมเวลามีอะไรมากระทบ อันนี้หมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะในความหมายคําว่ากระด้างของพระอาจารย์เจ้าค่ะ กระด้างนี่ก็คือว่ามันมีความไม่พอใจไหมถ้าจะพูดถึงก็คือกิเลสคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดไหม คือยังกลุ่นอยู่ในใจไม่แสดงออกแต่ว่าโมโหหรือว่าเครียดแค้นอยู่ในใจ นี่คือลักษณะของราคะใช่ไหม เจ้าค่ะ ขอไปของโทสะ นะ แล้วก็ถ้าลักษณะของราคะเนี่ยก็คือแบบแหมชอบอยากได ้ นะรถรุ่นนี้ออกมาใหม่ก็ไปดูแคตตาล็อกมันไปดูสีมันทดสอบดูเข้าไปดูเว็บไซต์อะไรต่างอันนี้คือจิตมีความหยาบมีความกระด้างหรือว่าสิ่งมีภาษามากระทบเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นภาษาแบบไหนไม่เห็นความไม่เที่ยงของมันไม่เห็นความที่ไม่ใช่ตัวตนอันนี้คือโมหะนะคือลักษณะอาตมาจะเรียกรวมตรงนี้ว่ายังมีความกระด้างมีเศษที่มันหยาบๆอยู่ทําให้จิตของเราเนี่ยมันไม่นุ่มนวลนะเช่นบางทีเราจะไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็ไม่ได้ถึงกับโกรธแต่บางทีเขาพูดเรื่องนี้ออกมาเราก็เหน็บไปนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้โกรธหรอกนะแต่แบบพูดแซวเหน็บนิดนึงหรือว่าพูดเสียดสีนิดนึงหรืออาจจะแบบในใจก็ฮึ่มๆเฮ้ยฉันไม่แคร์หรอกอะไรว่าอย่างนี้ไปอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะอันนี้ก็เรียกว่ายังไม่อ่อนยังกระด้างอยู ่เรียกว่าความกระด้างของจิตที่มันจะมีอยู่ซึ่งคนปฏิบัติธรรมไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นน ะ ไม่ควรจะให้มีความกระด้างอยู่ในจิตของเราจิตเราต้องนุ่มนวลต้องอ่อนโยนนะคำว่านุ่มนวลความอ่อนโยนเนี่ยพระเจ้าเปรียบเทียบไว้แหมน่าสนใจมากคุณเจ้าใจนะเปรียบกับทองคำ เจ้าค่ะ นะถ้าคนที่มีทองคำเนี่ยหรือว่าคนที่เคยเห็นเขากระบวนการเขาหลอมทองคำเนี่ยนะดูตามสารคดีเนี่ยเขาจะต้องเอาสินแร่ทองคำซึ่งมันจะมีพวกสารประกอบอื่นๆปนอยู่เต็มไปหมดนะเริ่มตั้งแต่เจ้าเศษดินเศษหินเศษฝุ่นอะไรต่างๆก็ล้างไปนั้นจนกระทั่งเหลือแต่ไอ้พวกโลหะนะซึ่งในโลหะเนี่ยมันก็ยังจะมีทองด้วยมีทองคำด้วยมีดีบุกด้วยมีแร่อื่นๆที่เป็นสารประกอบที่ทำให้ทองคำเนี่ยมันไม่แวววาวมันไม่อ่อนมันจะเนื้อเปราะแล้วก็เป็นเศษหยาบๆแต่ทีนี้เขาก็ต้องเอามาหลอมเอามากวนเอามาให้ผ่านความร้อนทำให้เศษต่างๆพวกนี้มันละลายออกไปหลอมออกไปหรือหลอมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะจะทำให้ทองคำเนี่ยมีเนื้ออ่อนนะไอ้ความอ่อนตรงเนี้ยในที่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับจิตที่อ่อนเนี่ยมันจะเหมาะกับอะไรเหมาะแก่การที่เราจะน้อมไปเอียงไปในทางนิพพาน นะคือจะปล่อยวางละเหมาะในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงปล่อยวางคลายกำหนัดได ้อือเจ้าค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งที่พระเจ้ายกตัวอย่างไว้ดีมากก็คือเหมือนกับเวลาที่ช่างปั้นหม้อเขาจะปั้นหม้อเนี่ยเขาจะต้องเอาดินเหนียวมาเนี่ยดินเหนียวดินเหนียวที่เขาเอามานี่มันจะต้องเป็นดินที่เนื้อละเอียดนะเขาทำไงให้เนื้อมันละเอียดเขาต้องไปกวนไปตีนะซึ่งเขาต้องหยิบเศษฝุ่นเศษฟางเศษหินเศษอิฐหรือเศษดินอะไรที่มันหยาบๆเนี่ยออกไปก่อนนะเหลือแต่ดินที่มันละเอียดล้วนๆเนื้อละเอียดจริงๆถึงจะเอามาทำเป็นปั้นหม้อขึ้นมาได ้ okay. ตัวอย่างที่3ที่พระเจ้ายกก็คือเหมือนกับช่างไม้นะเขาแกะสลักไม้ช่างงาเขาแกะสลักงาช้างอย่างเงี้ยนะซ ึ่ งปัจจุบันเราเห็นน้อยมากอาตมาก็เลยจะยกตัวอย่างถึงกับแกะสลักไม้อย่างนี้ก็ได้นะงานไม้ที่ละเอียดประณีตเนี่ยเขาจะขาดฝนจนกระทั่งไม้เนื้อมันละเอียดไปเนื้อมันละเอียดเนื้อมันนวลขึ้นมาอย่างเงี้ย แ ต่ซึ่งไอ้ความที่เขาขัดอย่างดีทำอย่างละเอียดเนี่ยคือการที่เหมือนกับว่าจิตมันอ่อนจิตมันนุ่มลงไปนะคือเป็นของประณีตบ้างกันเถอะ ค่ะ ซึ่งถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยจิตคุณจะเป็นกระด้างจิตคุณจะเป็นหยาบอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะ ค่ะ จะไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็จะเปรียบเสมือนกับว่าภาชนะหม้อดินที่ยังมีเศษอิฐเศษกรวดปนอยู่นะหรืออุปกรณ์งานแกะสลักที่มันฝนแล้วมันไม่หยาบนะขัดไม่ละเอียดอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ หรือว่าทองคำที่เนื้อไม่ละเอียดทองคำที่ยังเป็นเนื้อร่วนแข็งขึ้นรูปไม่ได้พวกอย่างนั้น เจ้าค่ะ ซึ่งความกระด้างความกระด้างหรือว่าถ้าเปรียบเทียบกับความนุ่มนวลเนี่ยนะทำให้ต้องแจกแจงว่าไอ้จิตที่นุ่มนวลเนี่ยไม่ใช่หมายว่าจิตเราอ่อนแอนะจิตที่นุ่มนวลจิตที่อ่อนเนี่ยหมายถึงอ่อนเหมาะในการที่จะเข้าถึงการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงคือเข้าถึงอริยสัจ4ได ้เจ้าค่ะ มันไม่เหมือนกับอ่อนแอตรงไหนนะคือจิตที่อ่อนแอเนี่ยจิตที่หยาบนะจิตหยาบจิตอ่อนแอจิตกระด้างนี่คือลักษณะเดียวกันเป็นยังไงนะคือเวลามีอะไรมาโดนกระทบปุ๊บสิ่งนั้นก็จะถูกทำลายไปด้วยนะเช่นถ้ามีใครมาพูดอะไรกับจิตของคนที่ยังหยาบอยู่เขาจะได้กระทบไปด้วยนะเช่นเราเอามือลูบไปตามงานแกะสลักที่ยังหยาบอยู่นะบางทีมือเราถูกเส้นต่ำ ก็มีสะดุดนะเจ้าค่ะ ใช่เพราะนั้นเวลาเขาด่าเราถ้าจิตเรายังกระด้างอยู่เราจะด่าตอบนะเราจะโกรธตอบเขาก็จะได้รับโทษจากเรานะเหมือนกันเขามาโดนจิตเรานี่จิตเรายังมีโทษอยู่เขาต้องได้รับโทษจากจิตของเรานะคือถูกด่ากลับว่างั้นหรือไม่ก็ถูกพยาบาทกลับนะปากอาจจะยังไม่พูดแต่ใจมันเครียดแค้นใจนี่มันเร่าร้อนร่ำร้อนอยู่อันนี้ไม่ใช่ละ อันนี้เรียกว่ามโนทุจริตได้ไหมเจ้าค ่ะใช่คิดไม่ดี คิดพยาบาท เจ้าค่ะ แต่ซึ่งความคิดพยาบาทนี้เป็นความกระด้างของจิตเป็นความหยาบของจิตซึ่งแสดงถึงความที่จิตนั้นอ่อนแอไม่ใช่อ่อนโยนนะเป็นจิตที่อ่อนแอนะเพราะว่าทำไมถึงอ่อนแอเพราะไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนะคุณจิตคุณไม่มีกำลังจิตคุณอ่อนแออย ่ างพวกนักเลงคนที่ชอบรังแกคนอื่นอย่างเงี้ยหรือคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยคิดว่าตัวเองมีอำนาจในการที่จะเอาเปรียบคนอื่นได้รังแกคนอื่นได้แต่คุณรู้หรือเปล่าการกระทำอย่างนั้นเนี่ยแสดงถึงความที่จิตของตนเองนั้นอ่อนแอเพราะอะไร เ พราะว่าไหลไปตามวันไว้ไปตามสิ่งที่มากระทบ เจ้าค่ะ แต่คนที่มีกำลังมีความเข้มแข็งมีกำลังจิตอ่อนเหมาะนั้นเวลามีอะไรมากระทบเขาไม่ไหวติงนะเขาไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของอกุศลธรรมนะนี่คือจิตที่อ่อนจิตที่เหมาะจิตที่มีกำลังไอ้ความไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของอกุศลธรรมเนี่ยคือความแสดงถึงความแข็งแรงละนะซึ่งจิตตรงนั้นเนี่ยมีความอ่อนโยนมีความอ่อนนุ่มมีเมตตานะซึ่งจิตแบบนี้แหละเป็นจิตที่เราปฏิบัติธรรมผ่านไป2ปี5ปี10ปีเฮ้ยทำไมจิตมันต้องเป็นอย่างนี้นะถึงจะถูก นะเราต้องสังเกตตัวเองด้วยนะเจ้าคะถ้าจิตไม่เป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่าก็แสดงว่าเรายังไม่สามารถที่จะไม่มาในทางที่ไม่ถูกต้องนะเจ้าค่ะ อาจจะมีตรงไหนที่ปฏิบัติไม่ถูกหรือว่าทำความเข้าใจไม่ถูกหรืออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคือบางคนอ่านหนังสือก็ใช่อยู่ปฏิบัติธรรมก็ใช่อยู่เอ๊ะแต่จิตทำไมไม่อ่อนลง เจ้าค่ะ ซึ่งตอบได้ทันทีว่าแซมคุณทำผิด ทำผิดหรือว่ายังไม่เข้าใจกระจ่างแจ ้ งถึงวิธีทางที่จะดำเนินไปถูกไหมเจ้าคะ หรือไม่ก็ถูกข้อสอบแล้วสอบไม่ผ่าน อ๋อเจ้าค่ะ มันก็แค่นี้เองเราก็จะรู้แล้วว่า มันยังต้องมีที่ปรับได้อยู ่ ถ้าเราจะไปปรับตรงไหนคุณต้องตรวจสอบตัวเองเราต้องตรวจสอบตัวเองว่าเอ๊ะเราโดนตรงไหนเราทําความเข้าใจอะไรยังไม่ถูกต้องหรือเปล่านะซึ่งไอ้จิตที่อ่อนเหมาะเนี่ยอาตมาต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะต้องควรทําคืออย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนที่อ่อนแอไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่เข้มแข็ง คือจิตมีพลังนั่นเองนะเจ้าค่ะ ใช่ๆๆ เจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนต่อเจ้าค่ะว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นโยมเองเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกหลายครั้งแล้วนะเจ้าคะก็ทุกครั้งที่ไปเนี่ยในการปฏิบัติก็ดีขึ้นหมายถึงว่าจิตเข้าสมาธิได้เร็วนะเจ้าคะนั่งนิ่งไปเลยเนี่ยแต่ก่อนนี้1ชั่วโมงนี่ก็โอ้เมื่อไหร่จะหมดสักทีอะไรอย่างงี้นะเจ้าคะพอตลองอ้าวหมดแล้วเหรอพออาจารย์ตีละครั้งเก้งๆอย่างเงี้ยอ้าวหมดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้เองที่โยมทําอยู่เนี่ยอันนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ จิตสงบนี่เป็นสิ่งดีนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ จิตที่นิ่งจิตที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยมันดีคือเราไม่ต้องมาคิดเอ๊ะเมื่อไหร่จะหมดเวลาเอ๊ะฉันทําถูกมั้ยโอ๋เหนื่อยเหลือเกินปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ไอ้พวกนี้เราเอาออกไปละนี่ดีมากละดีมากละทีนี้คนบางทีมันจิตนิ่งๆมันก็สงสัยว่าเอ๊ะมันแค่นี้หรือเปล่าเอ๊ะฉันเป็นสมาธิหัวตอมั้ยสมาธิหัวตอหรือแบบเอ๊ะมันต้องเห็นอะไรบ้างนะอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะเดี๋ยวคนเห็นภาพนู้นภาพนี้แต่โยมจะไม่เห็นเลย อดีตอนาคตแรงต่างคิดนั่นนี่เออฉันทําไมไม่มีเลย แล้วที่ถูกเป็นไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ที่ถูกเป็นอย่างงี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าสมมติถ้าคุณจิตแบบสงบอย่างงี้นิ่งแบบเป็นอารมณ์เดียวอันนี้ดีแล้ว เจ้าค่ะ นะคือดีแล้วนะคือการทำสมาธิเนี่ยเพื่ออะไรจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อการปล่อยวางนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ ก่อนที่คุณจะปล่อยวางคุณต้องมีความคลายกำหนัดนะก่อนที่คุณจะมีความคลายกำหนัดคุณต้องมีความหน่ายก่อนที่คุณจะมีความหน่ายคุณต้องเห็นตามจริงก่อนที่คุณจะเห็นตามจริงคุณต้องจิตเป็นนิ่งเป็นสมาธินะจิตนิ่งเป็นสมาธิเนี่ยหมายความว่ามีอะไรมากระทบปุ๊บคุณแบบไม่ได้หวั่นไหวนะไม่ได้ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาถ้าชอบถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ได้ขยักขยั่งเกลียดชังสิ่งนั้นนะก็คือมีอะไรมากระทบชอบก็ไม่พุ่งเข้าหาไม่ชอบก็ไม่วิ่งหนีแต่อยู่เฉยๆได้นะไอ้ความอยู่เฉยๆตรงเนี้ยคือสมาธิใช่ไหมจิตเรามีสมาธิในลักษณะที่เฉยอย่างนี้ได้ก็คุณจะเห็นตามจริงได้คือตรงนั้นปุ๊บคุณเห็นตามจริงได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่พุ่งเข้าหาไม่กำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินละแสดงว่าคุณนิ่งอยู่แล้วแล้วขณะสิ่งที่ไม่ชอบคุณก็ไม่ขยักขยั่งเกลียดชังหลีกหนีมันคุณก็นิ่งอยู่ได้อันนี้คืออัตโนมัติเลยคุณจะเห็นตามจริงทันทีเห็นตามจริงปุ๊บโดยความที่จิตคุณเป็นอารมณ์เดียวนั้นใช่ไหมเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆอย่างนี้คุณจะหน่ายจะหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้แล้วจะหลุดพ้นจากภาษาที่มากระทบใช่ไหมเราทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยไอการหลุดพ้นของเราเนี่ยคือถ้ามันยังมีรากของอวิชชาอยู่เนี่ยมันก็จะกลับกำเริบได้คือบางทีเราลืมตาขึ้นมาจิตเราก็ไปยึดถือนั่นนี่อีกแต่ถ้าว่ารากเราเอาออกไปด้วยไอ้ความหลุดพ้นนั้นจะไม่กลับกำเริบอ่ะทีนี้เราจะทำไงให้รากมันออกไปด้วยก็ขุดอยู่เรื่อยๆล้างอยู่เรื่อยๆทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆค่อยถอนรากถอนรากมันออกมานะประเด็นตรงนี้ก็คือว่าถ้าจิตเรานิ่งมันดีแล้วนะบางคนก็จะไปคิดว่าเออถ้างั้นต้องพิจารณาตรงไหนอะไรยังไงพระเจ้าก็แนะนำอย่างนี้ว่าสมมติถ้าจิตคุณนิ่งอยู่เนี่ยก็ให้คุณอยู่ในความนิ่งนั่นแหละแล้วน้อมไปในการพิจารณาทีนี้ท่านนิ่งแล้วก็ดีแล้วนะคนที่ทำได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่แก่กล้านะคือเป็นคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางประเด็นก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเรานิ่งแล้วมีความสุขที่เกิดจากความนิ่งนั้นถ้าเราลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในสมาธินั้นอันนี้จะเป็นอันตรายวางอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเผื่อว่าเรามีความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าเราอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในความสุขนั้นนะถ้าเผื่อว่าเราไปลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นอันนั้นจะเป็นอันตรายเป็นอันตรายตรงไหนตรงที่ว่าถ้าภายหลังเราไม่ได้เราจะเริ่มมีปัญหาบางคนมาปฏิบัติสมาธิมีความสุขเกิดจากสมาธิแล้วไปติดยึดตรงนั้นกลับไปบ้านไม่ได้กลับไปบ้านทําสมาธิไม่ได้ข้างบ้านทําเสียงดังอ้าวด่าเขาอีกเฮ้ยทําไมไปปฏิบัติธรรมทําไมด่าคนอีกทําไมมีความกระด้างนะก็ตรงเนี้ยก็ตรงที่ว่าไอ้ความกระด้างนั้นมันเกิดมาจากการที่เราไปยึดถือในความสุขที่เกิดขึ้นนะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราไม่ยึดถือเรามีสติอยู่นั่นคือคนที่จะไม่ยึดถือลุ่มหลงมัวเมาในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นเนี่ยคุณต้องมีสติอยู่เพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าเอ้ยคุณต้องมีสติในสมาธินะเฮ้มีสติในสมาธิหมายความว่าไงก็คือหมายความว่าคุณไม่ลุ่มหลงไม่ยึดถือไม่มัวเมาไม่เพลิดเพลินในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นอันนี้เราต้องระวังนะคุณจะไม่ลุ่มหลงมัวเมายึดถือเพลิดเพลินได้ ก็ต้องมีสติอยู่นะสติที่ตั้งมั่นทีเดียวละถึงจะทําได้ยิ่งสมาธิลึกนะก็ต้องยิ่งมีสติจ่อเข้าไปมาก ค่ะ ทีนี้พอเรามีสติอยู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจิตเราก็จะค่อยพัฒนาไปนะจิตที่มีกําลังอย่างนี้มันดีอยู่แล้ว แล้วขั้นต่อไปทําไงต่อเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะในเรื่องของการพิจารณาตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าจิตเราเนี่ยมันขี้เกียจไปนะคือบางทีเราตั้งสติไว้ไม่ถูกต้องเราอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าลุ่มหลงเพลิดเพลินแต่ว่ามันจิตมีความเกียจคร้านเกิดขึ้นแสดงว่าคุณต้องน้อมไปพิจารณาแสดงว่าไอ้สมถะวิปัสสนามันไม่สมดุลกันแต่ถ้าผมว่าจิตเรามีสติอยู่อย่างดีแล้วก็ทำอย่างนั้นต่อไปมีสติอยู่ต่อไปไม่มีปัญหาเลยแสดงว่าเราสามารถที่จะทำความสมดุลระหว่างสมถะวิปัสสนาได้อยู่แล้วนะคือไอ้ที่นิ่งๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พิจารณาเป็นรูปเป็นคำพูดหรือเป็นตัวรูปภาพหรือเป็นตัวเป็นคนอะไรให้เห็นแต่ว่าจิตมันมีสภาวะที่มันสบายอยู่แล้วไอ้สภาวะที่สบายเนี่ยคือมีความสมดุลระหว่างสมถะวิปัสสนาอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ออกมาเป็นรูปภาพไม่ได้ออกมาเป็นอะไรให้เราคิดแต่มันอยู่ข้างในนะแต่ถ้าไอ้ที่เรานิ่งๆอยู่เนี่ยแล้วเรารู้สึกถึงความเกียจคร้านนะแสดงว่าคือเราอาจจะไม่ได้ลุ่มหลงไปนะแต่มันมีความเกียจคร้านแสดงว่าไอ้สมถะคุณเนี่ยมากเกินไปคุณต้องไปพิจารณาในพิจารณาในที่นี้ก็คือพิจารณากายก็ได้นะพิจารณาให้เห็นถึงผัสสะที่มากระทบนะว่าผัสสะที่มากระทบนั้นมันเป็นอย่างไรมีสภาพแท้จริงเป็นอย่างไรนะคือคนที่มีสติอยู่อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเรารักษาเมืองอยู่นะรักษาประตูเมืองอยู่เวลาประตูเมืองที่มีนายทวารรักษาอยู่เนี่ยก็จะนายทวารเนี่ยก็จะรอคอยราชทูตคู่หนึ่งราชทูตคู่นี้จะนําข่าวสารตามที่เป็นจริงมาให้เจ้าเมืองนะซึ่งข่าวสารที่เป็นจริงนั้นก็คือมาตามผัสสะราชทูตนี้ก็คือสมถะวิปัสสนานําข่าวสารที่ว่านั้นก็คือนิพพานมาบอกเจ้าเมืองก็คือจิตของเรา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในขณะที่เรารักษาเมืองของเราอย่างนี้นะผัสสะจะเป็นตัวที่นําราชทูตคือสมถะวิปัสสนามานะเราทรงจิตของเราให้อย่างสมดุลนะไม่ให้มีความลุ่มหลงเพลิดเพลินนะไม่ให้มีความเกียจคร้านไม่ให้มีความฟุ้งซ่านมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นล่ะนะมีผัสสะเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะรู้แจ้งได้เราจะเห็นตามจริงได้เราจะรับทราบถึงข้อมูลตามที่เป็นจริงนั่นคือนิพพานได้ตามผัสสะที่มา พระอาจารย์เจ้าขาโยมอยากขอความเมตตาถามว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยคืออะไรและต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะ สมถะเนี่ยคือหมายความว่าการอาการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวนั่นคือหมายถึงสมถะคือความนิ่งนั่นเองจิตมีอารมณ์เดียวนะวิปัสสนาคือการที่เห็นตามที่เป็นจริงในวิปัสสนาคือการที่เห็นตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นสมถะวิปัสสนามันต้องคู่กันไปมันต้องไปพร้อมกันคือคุณจะนิ่งคนที่จะนิ่งเป็นอารมณ์เดียวได้แล้วไม่เพลินนั่นแสดงว่าคุณต้องมีวิปัสสนาด้วยคนที่จะวิปัสสนาได้เห็นตามที่เป็นจริงได้คุณก็ต้องไม่เข้าไปติดคุณก็ไม่ต้องหนีไม่เข้าไปติดในสิ่งที่ชอบไม่หนีสิ่งที่ไม่ชอบนั่นคือนิ่งๆอยู่ได้นั่นก็คือสมถะเพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันมันต้องไปพร้อมกันพระเจ้าจึงพูดอยู่เสมอๆว่าสมถะต้องไปคู่กับวิปัสสนาต้องเคียงคู่กันไปนะคือบางคนทําสมถะแล้วงั้นหยุดสมถะก่อนแล้วค่อยทําวิปัสสนามันจะไปได้ยังไงคือคุณจะหยุดสมถะก่อนแล้วค่อยไปทําวิปัสสนาไม่ถูกคุณต้องสมถะก็ต้องคงเอาไว้แล้วก็ทําวิปัสสนาใส่เข้าไปนะคืออาตมาเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าคุณจะเจียวไข่อย่างเงี้ยคุณเอาไข่ใส่เข้าไปก่อนใช่มั้ยแล้วทีนี้คุณจะใส่ซีอิ๊วเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเอาไข่ออกก่อนแล้วค่อยใส่ซีอิ๊วเข้าไปเอ้ามันจะไปเป็นไข่เจียวได้ไง เจ้าค่ะ มันก็ต้องใส่ซีอิ๊วลงไปในไข่นั่นแหละแล้วก็ตีให้มันเข้ากันเหมือนกันเรามีสมถะอยู่แล้วคุณจะทําวิปัสสนาคุณก็อย่าไปหยุดสมถะสิคุณก็ทําวิปัสสนาไปด้วยมันถึงจะเข้ากันได้ไปกันด้วยกันได ้ควบคู่กันไปนะเจ้าค่ะ ใช่ต้องเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์ที่18มกราคมนี้เราก็ได้มีโอกาสรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนสักฉามาเกี่ยวกับเรื่องของผลของการปฏิบัติธรรมดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องเรียนเชิญท่านกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้เป็นการสักฉาเหมือนเดิมนะคะก็ขอนำท่านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยี่ยมบาน สาธุเจ้าค่ะ